Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Kafirun Suresinin fazileti. Kur'an'daki her surenin bir ismi vardır. O surede hangi konu, hangi isim önemliyse o isim verilmiştir. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri her gün sabah namazının sünnetinde bunu okurdu. Yani günün ilk namazına, sabah sünnetine Fatiha'dan sonra Kafirun ikini de İhlas okur Peygamberimiz. Yine günün son namazı, bitir namazı. Bundan sonra son iki rekatında yine Kafirun İhlas okurdu Aleyhisselam Hazretleri. Bunun dışında çok namazda bunu okurdu. Kafirun İhlas. Ama birbirini tamamlıyor bunlar. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Kule-i Kafirun'e Te'adili Rub'al Kur'an. Kafirun Suresi Kur'an-ı Kerim'in dörtte birine denk geliyor. Dörtte birine Kur'an'ın denk geliyor. Kafirun Suresi. Bu ne anlama geliyor? Dörtte bir deyince burada şirkten sakınma olduğu için zaten Kur'an dörtte bir de bize bunu emrediyor. Bu anlama geliyor. Yine bu Aleyhisselam Hazretleri Men kare'e suretil kafirune. Bir kimse Kafirun suresini okursa fekennema kare'e rubal Kur'an. O kimse Kur'an-ı Kerim'in dörtte birini okumuş gibidir. Ve tebaat anıyor böyle şeyatiyene. Ondan şeytana kaçarlar. Ve beriye yine şirki o insan şirkten de arınmış olur. Şimdi gelelim inşallah bu sürenin önce sebebi nüzül deniyor. Ayet-i Kerime sebebi nüzül. Hadislerde sebeb-i vurud denir hadis-i şeriflerde. Yani ayetten önce genelde çok kere bir sebep ortaya çıkar. Ayet-i Kerime bunun üzerine gelir. Buna ne deniyor? Sebebi nüzül. İniş sebebi Ayet-i Kerime'nin. Batı'daki Mekke müşrikleri müşrik Allah'a ortak koşu anlamına geliyor. Şirk koşan Allah-u Teala'ya. Yani şerik ortak demektir. Eşteki fiilden gelir. Müşrik isim faildir. Allah'a şirk koşucu demektir. Şimdi kafirlerin de farkları vardır. Her bir İslam dışında kalmıştır. Hepsi batıldır. Bir kısmına müşrik denir, müşrik. Bir kısmına da ehl-i kitap denir. Mekke müşriklerin başları, elebaşıları. Biri Velid bin Mugire. Velid bin Mugire. Bu Ebu Cehil'in dayısı oluyor kendisi. Babası Mugire, kendi adı Velid adı. Mekke-i Mükerreme'de çok mal sahibiydi. Evlatları kalabalıktı. 10 tane oğlu vardı. Malı mülkü çoktu davarları. Nispeten yaşlıydı. Çok deneyimliydi. Mekke-i Mükerreme'de sözü geçerdi. Bir nevi akıl hocasıydı Mekke müşriklerinin kendisi. Velid bin Mugire. Bir de As bin Vail derler. As bin Vail adında biri. Üçüncüsü de Ümeyye bin Halef denen. Üç tane bunlar müşriklerin akıl hocaları, önderleri bunlar. Ve bunlarla beraber bir grup müşrik Peygamberimize geldiler Aleyhisselam Hazretleri'ne. Neye geldiler? Baktılar ki tüm baskıya rağmen, zulüme, işkenceye rağmen İslam'da gerilemek yok. İslam yavaş yavaş gene yürüyor, devam ediyor. Her gün çoğalıyor İslam. Geldiler Peygamberimize, bir teklif getirdiler, teklif Peygamberimize. Dediler ki, ya Muhammed, Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem, sen derler bir yıl bizim ilahlarımıza tapın, ibadet ilahlarımıza, putlarına yani. Bir yıl sonra da biz de size ilahın tapınalım, Allah'a kulluk edelim dediler böyle. Yani bu şekilde dediler, orta yolu bulalım, ara düşmanla kalksın dediler, birleşelim bu şekilde. Yani sen bir yıl dediler Peygamberimize, tabi Müslümanlar, sahabeler, onların putlarına tapınsın dediler. Bu neye benzer bu? İki zıddın bir araya gelmesi, iki zıt denilir. Zıt deyin, iki zıt bir araya gelmesi. Şirk ve tevhid. Hak dinlerin temeli, özü, ilk böyle umdeleri nedir? Tevhiddir. Tevhid. Tevhid, vahide fiilinden geliyor, mazhardır. Vahide, yivahide, tevhiden gelir. Allah Teala Celle Şanı birlemek bir. Yalnız Allah'a kulluk etme Celle Şanı, Allah'a boyun eğme, Allah'a ilah tanıma, başka her türlü putları inkar etme. Tevhid denir böyle. Bu tevhidin tabi dereceleri var bunların da. Peygamberlerin tevhidi, sıddıkların tevhidi, eshabın tevhidi, evliya tevhidi, bu farklı farklı olur. Kul bu tevhidde, yani kelime-i tevhidde, nedir bu da? La ilahe illallah da. Kul öyle bir hale gelir ki, bir Allah bilir Celle Şalih. O'dur müktürün maliki. O'dur yaratan, O'dur Rabbül Alemin. Yani bütün alemlerin Rabbi, yaratan, yöneten, gören, tedbir eden. Kul bu tevhide yükseldikçe imanın tadını almaya başlar. İmanın tadını. Tevhid gönle inmeyince, tevhid, yani Allah bir inancı. Yani Allah her şeyi her an görür, bilir, mülk O'nundur, O'nun dilediği olur. Kul Mevla'ya böyle bilmeyince iman tadını alamaz. Mümin olabilir, imanı taklit denir, imanı taklidi deniyor buna. Böyle iman nedir? Böyle iman biraz tehlikeli madde. Açıkta yanan bir muma benzer. Bir kuvvet rüzgar geldi mi onu söndürür. Dedi kuvvet rüzgar, yani bir din düşmanı, bir zındık, münafık bir fikri ortaya atar din aleyhinde. Bu kişi acaba der, ama gider Allah korusun böyle. Ama bir insan tevhidin hakikatine erirse, buna gönlü tam yattı mı, itminan denir buna. Mütmeyne makamı denir buna. Kul hep Allah'la beraber Celle Şanuhu böyle. Şirk nedir? Bunun tam zıddı şirk böyle. Allah'tan başka başka bir tapınma. Her zaman değişir bu böyle. Doğal zamanda başlamıştır. Her dönemde, hatta Arabistan'da her kabilenin putu vardı. Her kabilenin putu vardı. Nedir put? Üç gölgeli. Üç gölgeli. Yani cisim şeklinde. Ağaçtan, taştan, demirden, hatta bazılarında eski kavimlerde altından, gümüşten, mücevherden putları vardı. Heykel yani. insan şeklinde, hayvan şeklinde heykellere böylece. Bunları kim yapıyor bunları? Kendileri yapıyorlar bunları. Yani kendi elleriyle ağaçları kesiyorlar, yönüyorlar, bunlar düzenliyorlar bunları, heykel şeklini getiriyorlar. Bunu dikiyorlar meydana, ondan sonra bu ilahımız diyorlar böyle. Karşısında el pençe, saygı duruşu, artık her şey ondan bekleme. Hastalığına gidip ona yalvarır böyle. Derdi olan ona gidip yalvarır böyle her şey. Mekke-i Mükerreme'de 300 küsur put vardı muhtemelen bak. 300 küsur putlar vardı Mekke'lilerin böyle. Dediler ki işte bunlar, müşrikler, Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senlere bir yıl bizim putlarımıza tapın bizim gibi. Tabi ondan kuralları var putlarına. Saygı duruşları var, kurban kesmeleri var, onlara danışmaları var, duaları var. Bunları yap. Bir yıl sonra dediler, biz senin ilahına, yani Allah'a inanalım, kulluk edelim ona dediler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hemen cevap vermezdi bazı konuda. Yani o konuda kendisine Rabbimden bir emir gelmeyince hemen cevap vermezdi. Peygamber Hazretleri onları dinledi. Hiç cevap vermedi, sustu. Peygamberimizin sükutunu onlar kendi açısından iyi yorumladılar. Yani düşünecek de sonra karar verecek diye bir peygamber. Mevlam buyurdu bize kalem 9'da veddu levtü dünü füyüdü hinûn. Veddu. Onlar istediler ki sonlara müdahale deniyor. Levtüdhünü. Müdahale inanmadığı halde öyle görülmek. Öyle görülmek. Mevlam'ın tabi kabul etmedi. Bu müşriklerin bir başlarına bakalım bu gelenlere. Kimlikleri bunların şimdi. Biri Velid bin Mughire. Çok malı vardı Mekke Taif arasında. Hayvanlar yerine malı zamanlar. Koyunları, develeri, çobanları çok malı vardı kendisinin. Ebu Cehil'in de dayısı oluyor kendisi. Bir de şiirden de anlardı kendisi. Bir de akıl sonlarında böyle. Hakkında ayet-i kerime geliyor hakkında Kur'an-ı Kerim'de. Kalem suresinde Kur'an'da bir süre var. Mülk'ten sonra Nun ve Kalem diye başlıyor orada. Bununla ilgili ayetler geliyor böyle. Mevlam buyurdu bu ayetlerin sonunda utullin ba'de zaliki zenim. Bununla ilgili ayetlere geldi. İşte hayrı men eder, şöyledir, böyledir böyle aleyhinde 10 tane sıfat verelim, 10 tane sıfatı, özelliği, kötü sıfatları. En son ki Mevlam buyurdu, utullin, utul, kaba, hırslı, saldırgan, merhametsiz anlamına geliyor. Bu bazı insanların özelliğidir bu böyle. Böyle acımasız. İnsanlar 4 sınıfa ayrılıyor. Biri sıfatı subuye deniyor. Sıfatı subuye. Vahşi hayvan sıfatı. İşte cinayet bundan geliyor muhtemelen böyle. Terör bundan meydana geliyor böyle. Utullin sıfatı onlar, utullin böyle. Hiç acımaz, merhamet duyamaz, kaba, haşin, sert yapı olur böyle. Bencil olur böyle. Ba'de zalike zenim. Bütün bunlardan sonra 10 tane sıfatı Bir de nedir? Zenimdir. Zenim. Zenim. Nedir zenim? Soysuz. Soysuz böyle. Yani o babanın oğlu olmadığı, o kabile mensup olmadığı halde onlara nispet edilen anlamına geliyor. Bu ayette peygamber gelince o Velid bin Mughire denen o müşrik kafir bunlara dinledi peygamberimizden böyle. Baktı ki hepsi doğru ama. Hepsi doğru böyle. Hatta falan buyurdu. Menna lil hayri mu'tedin isim. Hayrı men eden. 10 tane oğlu vardı. Onlara baskı yapıyor yukarı böyle. Sakın Müslüman olmayın diye. Olmadılar mı? İşte bir Halid bin Velid onun oğlu. Halid bin Velid. Seyfullah. Allah'ın kılıcı. Tabi sonra oldu böyle. Zelim soysuz. Babası belirsiz yani böyle. Velid-i zina anlamına geliyor. Hem eve koştu. Annesi daha sağmış o zaman. Çekti kılıcını. Anne dedi ki Muhammed'e Rabbinden ayetlere gelmiş. Benim hakkımda 10 tane özellik, sıfat benim aleyhimde hakkımda. Düşündüm, 9'u doğru. Yani utullin, kaba, haşir, merhametsiz, hayrı meleden, malı mülkü çok, hepsi doğru. Yalnız biri kaldı. Zelim. Benim babam kim? Babam kim benim dedi böyle. Çedi kılıcını annesine. Anne, vallahi seni öldürürüm. Bana doğru söyle. Benim babam kim? Muhammed'in Rabbi yalan söylemez. Bak, bunu bildiği halde iman edemiyor muhtemelen böyle. Annesi baktı ki iş şakası yok işin böyle. Haşin, kaba. Annesine mi keser onu böyle? O durumda bir de ayet-i kerimeye gelince herkes bir Mekke-i Mükerreme'de dedik annesi, yavrum otur bakalım şöyle anlatayım meseleyi dedi böyle. Oturdu. Dedi ki yavrum Veli dedi böyle. Baban çok zengindi baban. Babanın çok malı vardı. Ama babanın çocuğu olmuyordu dedi böyle. Çocuğu olmuyordu babanın. O zaman da Araplarda cahiliye döneminde ölen kimsenin erkek oğlu olmasa onu hanımına, kıza mal vermez dedi. Mirastan vermez dedi. Adam öldüğü gibi hanımı kapı dışarıya, kız kapı dışarıya böyle. Onun akrabaları alırlardı böyle şey. Ancak erkek oğlu olursa onu almazlardı. İlk annesi yavrum belirt diyor. Babanın çok malı vardı. Baban çok zengindi ama çocuğu olmuyor. Baktım ki artık baban yaşlanıyor. Ölü verirse açta kalacağım ben dedi böyle. Bu iş neydi? Eve bir misafiri geldi. O uyurken onun yanına gittim yaptım. Şimdi baban o. O kim bilemiyorum. Kim o bilmiyorum böyle. Yabancı biri böyle. Bu mucizeyi gördü bakın muhteremler. Yani demek ki kalp bile karardı mı böyle o inatçılık be. İnadi dini böyle. Küp inadi böyle. Allah korusun. Kalp bile bak karardı mı? Bakın mucizeyi gördü böyle. O güne kadar, o yaşına kadar kimse bilmiyor böyle. Bir annesi biliyor, babası da bilmiyor. Bir annesi biliyormuş. Kimse bilmiyor Mekke-i Mükerreme'de. Bu mucizeyi de gördüğü halde yine iman edemedi. Kâbe gitti muhtemelen böyle. Oğlu Halid bin Velid ama o Müslüman oldu. Bir de As bin Vâil denen kişi. Müşrik muhtemelen. Bunlara açıklıyorum. Hikmeti var. Sonra da söyleyeceğim inşallah. As bin Vail, adı As, bin oğul demektir, Vail'in oğlu. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke-i Mükerreme döneminde mescide girerken, yani Kabe'ne girerken dışarıda tam girişte bu az denen müşrikle karşılaştılar. Peygamberimiz tabi Aleyhisselam Hazretleri manevi doktor. Çırpınıyor böyle. Bir kişiyi kurtarayım şu küfür bataklığını diye böyle. Çırpınıyor böyle. Neyse konuştular, başlara konuşmaya. Peygamber onu İslam'a davet ediyor. Kur'an'ın ayetleri okuyor, kendisini anlatıyor. Peygamber de ayrıldı. Ağustos'ta mescide içeri girdi. Kabe'nin yanına girdi. İçeride müşrikler, Ebu Cehil'e oturuyorlar. Dediler ki, ya az evvel birisine konuştun dışarıda. Sesini duyduk. Kimle konuştun? Dedi ki, şu Ebter'le konuştum. Ebter. Ebter, Araplar şunu derlerdi. Bir insanın erkek oğlu olmadı mı, onu Ebter derlerdi. O zaman onlara göre böyle. Bunun da oğlu Amr bin As'tır. Amr, o da Müslüman oldu muhteremler. O da kafirler gitti böylece. Ümeyye bin Halef. Üçü başı çekti bunlar böyle bu teklifte. Bu da Hazreti Bilal'ın sahibiydi. Bir Habeşi bunu kölesi yanmadı. Mekke Mekke'nin böyle. Ümeyye bin Halef böyle. Hazreti Bilal'ın sahibi, yani efendisi derlerdi. Hazreti Bilal kölesi bunu böyle. Köle hiçbir hakkı olmayan, döver, söver, öldürse hiç suçu olmuyor yani böyle. O gün şartlarında, yani cahiliye döneminde böyle. Yani kendi kölesini yatırır keser, koyun keser gibi, tavuk keser gibi kimse karışamazdı böyle. Onun malı yani böyle. Hazreti Bilal Habeşi, Hazretleri tabi bunun kölesi olduğu için de ama iman etti. Köle iman etti. İmanın tadını aldı. Peygamber sahibi oldu ya. İmanın tadını aldı. Allah diye yandı böyle. İmanını gizleyemedi böyle. Gizleyemedi böyle. Bu duydu bunun Bilal'ın kölesinin iman ettiğini. Çekti bunu kenara, başladı dövmeye. Tekme, tokat, tekme, ağzı bunlar kan dişlerini kırdı, fayda yok böyle. Sonra işkence başladılar, çıkardan bekleyen dışarısında, en son it taktılar boynuna ve gezdiriyorlar. Hazreti Bey bunu satın aldı bir alandan ve elhamdülillah azat etti böyle. Şimdi bakın hatırlayanlar, kadere bakın, Bedir Savaşı'nda Ümeyye bin Halef, bu da savaşa katıldı. Mekke müşrikleri tarafından tabi. Yanında da oğlu Ali varmış, delikanlı. Onunla beraber savaşa katıldı. Kendisi kiloluymuş. Zırhlı da, zırh giymiş. Zırh tabi çelik, demir içerisinde. Çöl sıcağında o çelik kızınca bedeni şişmiş, bir yorulmuş bir de savaşta. Yani o günün savaşları daha güçlü muhtemelen günümüzden böyle. Bakın zırh giymese hemen kılıç işecek böyle. Ama zırh nedir? Bedene giren bir demir. Yelek şeklinde böyle. Kolları da var, başı var, miğferi de var. Bu şekilde onun içerisinde. Kızgın çölde o zırh bir kızdı mı artık içinde ekmek pişir o zaman böyle. Deri yapışır böyle böyle. O durumda bir elinde kılıç, bir elinde kalkan. Hem kendini koruyacak, hem hızlı vuracak. Bu şekilde iyice şişmiş böyle. Artık iyice bitince teslim oldu. Hazreti Abdurrahman bin Abbas'tan teslim oldu. Onun da evvel tanışış için cahiliye döneminde teslim oldu ona. Onunla beraber. Bunu Allah Hazreti Abdurrahman Peygamber'e götürüyor yanına. Giderken Hazreti Bilal Habeşi'yi gördü karşımızda. Onu görünce tabi çok çektiğinden çile, işkence gördüğü için onu görünce heyecanlandı. Eski günler aklına geldi, bağırdı. Haza kefere-i fecere. Öldürün bunu, vurun bunu da böyle böyle böyle. Hazreti Bilal çok narin yapılı böyle. Zayıf yapılı. Yani kendi kılıç kuramazdı böyle. O durumda buna vurun dedi, bu kefere-i fecere bu. İki kişi Ensar'dan atadılar. Bunu öldürürler. Hazreti Ammar da oğlunu öldürdü. O da orada geberdiler muhteremler. Şimdi tabii karşı tarafta müşrikler Peygamberimizden bir haber bekliyorlar. Yani olumlu bir haber yanıt bekliyorlar Peygamberimizden. Yani bir sıra putlara, bir sıra aşağı Allah kulluk edecek sanki böyle. Rabbim Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi ve Kafir Suresi nazil oldu, indi yani. Peygamberimize verildi Aleyhisselam Hazretleri'ne. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri genelde Mekke döneminde Kine-i Ayet-i Kerime gelince, sure gelince eshabından birini gönder, okuyun diye müşriklere Peygamberimiz genelde böyle. Hatta soruyor bile. Bunu kim okuyacak müşriklere? Kim okuyacak bunu? Neye soruyor? Okuyamaz herkemler. Onu okumak onu müşriklere karşı ölümü gözü ama böyle. Bile bir ölüm böyle. İşkence böyle. Peygamber bunu kendi okudu muhteremler. Kendi gitti. Müşriklerin işi olmayan onların toplandığı yer, meydan Kabe'nin bulunduğu yerdi. Orada otururlardı. Oraya gelip Peygamberimiz başladı. Besmele çekti. Kulle başladı. Yahir kafirine. Şimdi başında kul olmasaydı bunu Peygamber okuyamazdı tamamını orada. Ortam gerilir, kavga, gürültü, bağırma, çağrışma olurdu. Arkadan ne geliyor? Yahir kafirine. Ya eyyühel kafirune, eğer böyle başlasaydı, ey kafir de başlasaydı, onlara açık bir hakaret olacaktı, okunamazdı böylece. Ama kul, yani Mevlam buyuruyor, Habibim söyle, oku, söyle. Yani bunlar Rabbi böyle emretmiş diye, birdenbire gazaba gelmemiş de bakmadan böyle. Mevlam hipati böyle. Kul, Muhammed'im söyle, ya eyyühel kafirun. Ya Türkçemize ey demektir. Uzaktakine bu kullanılır. Mesela ya Hasan, ya Ali, ya Hüseyin. Uzaksa böyle. Yakınsa Hasan Hüseyin der mesela. Uzaksa ya Abdullah, ya İbrahim. Ya kullanır böyle şey. Eyyühe de yakına kullanılır. Buradaki ha da uyarı, tembih mana böyle. Yani ey kafirler, kafirler böyle. Kafirun, kafirin çoğulu. Kafir, tekil olmuş oluyor. Kefer fiilinden geliyor. İnkar eden anlamına geliyor, inkarcı anlamına geliyor böyle. Kafir tekil, kafirani teşni iki. Kafirin çoğulmuş oluyor. Ey kafirler! İşte Peygamberimiz bunlara böyle okuyor üzerine. Ey kafirler! Peki bunlar imana gelmeyecek mi bunlar? Gelmeyecek bunlar. Oradakiler, ondakiler. Değil Kadı Bezabi'de Kad alimallahu ennehüm la yümününe. Kadı Bezabi diyor ki tefsirinde neden onlara böyle kafir de hitap edildi, kafir de hitap edildi? Çünkü Rabbim tabi ilmi ilahide, Mevla biliyor ki bunu iman etmeyecekler bunlara böyle. Mesela Ebu Leheb hakkında geldi, siyastan naren, cehenneme girecek böyle, imana gelmeyecek bunlara böyle. O anda Kabe'nin yanında, kafirler içerisinde kimler varsa hepsi ölümü küfür alıyor, hepsi oldu. Çoğu da bedede gebertildi. Çoğu böyle. Orada gebertildi. Şimdi burada Eyyühe gelince uyarı, tembih, dikkat anlamına geliyor. O güne kadar Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri hep yumuşak konuşurdu kafirlere karşı böyle. Çok yumuşaktı böyle. Mülayim konuşurdu. İlk olarak böyle ey kafirler ve hitap etti. Ama başta kul var. Allah bela buyurdu. Gene bir gerilim oldu. Bakalım ne olacak dinliyorlar. Buyurdu. La e'budu ma te'budune. La e'budu. La fiil-i müzariye gelir. Burada e'budu fiil-i müzaridir. Müzari Arapçada şimdiki zamanla geleceğe kapsayan bir zaman birimine Arapçada müzari deniyor. Geçmişte deniyor mazi. Gelecek istikbal, müstakbel deniyor böyle. Bu fiil-i müzari. E'budu mütekellim vahde denir buna. La e'budu ben kulluk etmem, yani tapımı ibadet etmem diye ma o bir şey ki ta'budune. Sizin tapındığınızda ben ona ibadet etmem. Ve la entüm abidune ma abud. Sizler de benim mabuduma ibadet etmezsiniz böyle. Yani sizler etmeyeceksiniz böyle. Etmezsiniz böyle şey. Bununla bir ultimatum verildi müşriklere. Yani hayır, onların teklifi kabul edilmedi. Bu teklif reddedildi. La a'budu ilah. La a'budu ilah. Ben Rabbine ceva etmem. Ona tapmam onlara böyle. Siz de dilinize dışınız söylese bile içinizden samimi olarak ben Rabbime iman etmezsiniz. Vela ene abidun ma abettim. Vela ene yine ben olmadım. Abidun ma abettim. Tapını ben ibadet etmem. İleride de yapmam. Bu manada böyle. İleride tapınmam. Vela ene abidun ma abettim. Siz de benim Rabbime ibadet etmezsiniz. İleride de böyle. Sonu leküm dinüküm veliye din geliyor. Lekum dinüküm, sizin dininiz sizin olsun bakalım. O puşu dininiz, batı dininiz, yani yüzüne fırlatma deniyor bunun imamasında böyle buna böyle. Yüzüne fırlatma. Lekum dinüküm, sizin bu batı dininiz sizin olsun. Siz işte tapın bakalım. Veliye din, veliye din, benim dinim de benimdir. Müşriklerle tabi Hristiyan, Yahudi, Mecusi, ateist, kim olsa olsun, müşriklerle komşuluk olabilir muhtemelen böyle. Alışveriş olabiliyor. İslam'a aleyhine değilse, zarar değilse, alışveriş olabiliyor müşriklerle. Sonra siyasi görüşme devlet arasında olabilir böyle. İttifak olabilir ama dostluk olamaz. Mesela Amerika dost ülke denemez. Günah haramdır böylece. Yunanistan dost denemez. Almanya dost denemez. Müttefik denebilir. Bir konuda ittifak edilir, anlaşılır bir konuda. Buna müttefik denir. İttifak olan konuda müttefik olabilir ama dost ülke denemez. Gayrimüslimlere böyle. Ve bu günahdır böyle bu. Haram yanında İslam'da. Ancak demek ki bir müşriklerle, ateistlerle, Yahudilerle, Hristiyanlarla, Mecusilerle komşuluk olabilir. İnsan komşuluk yapabilir böyle. Hatta üç türlü komşuluk vardır. Üç türlü. Bir komşu vardır, tek bir hakkı vardır, komşu hakkı böyle. Bir komşu vardır, iki hakkı vardır. Üçüncüsü komşu vardır, üç hakkı vardır. Kim bunlar? Biri gayrimüslim komşu, Hristiyan, Yahudidir, Mecusidir, ateisttir, işte İslam karşıtıdır ama yani Müslüman değildir, komşudur. Onun bir hakkı var. Onun bir hakkı vardır. Komşu hakkı vardır böyle. İkincisi, komşudur, Müslümandır. İki hakkı var böyle. Hem din kardeşliği, hem komşu hakkı böyle. Üçüncüsü, Müslümandır, akrabadır, komşudur. Üç hakkı komşu bunların böyle. Demek ki bunlarla komşuluk olabiliyor, alışveriş olabiliyor muhteremler. Yalnız leküm dinüküm veliye din var şimdi. Buna göre dinde diyalog olmuyor bunlarla. Ne de diyalog? Karşılıklı taviz verme. Bu da diyalog böyle. Dinle arası diyalog, karşılıklı taviz verme. Yani senin dinin, benim dinim ayrı değil, bir taviz verme karşılıklı böyle. Mevlam leküm dini ki Mevlam ne yaptı burada? Araya kalın duvar çekildi. Yani kırmızı çizgi çekildi buraya. Din arası diyalog olamaz böyle. Ne olur? İnsanlar dini tebliğ olur. Tebliğ olur muhtemelen. İşte sen beni iftarıma, Ramazan'a katıl da mesela Hristiyanlara, papazlara, şunlara, bunlara, ben senin de şeyine bir şeye katılayım. Bu haram muhtemelen. Hatta Alevilerin bile 10 Muharrem'deki matemleri var Alevilerin bile. Ona katılmak günah caiz değil muhteremler böyle. İslam'da matem olmadığı için caiz değildir böyle. Demek ki Hristiyan, Yahudi, ateistlerle, İslam düşmanlarıyla komşu insan yapabilir, alış olabilir. Ama dinde diyalog diye bir tabize dayanan İş olmaz böyle. Buna denir telfik. Telfik. Yani Hristiyanlar şu şeyi güzel. Onu yapalım. Yahudin de şu şeyi güzel. Onu alalım. Hayır, bu haramdır. Böyle şey böyle. Bu haramdır. Onların mesela Hristiyan, Yahudilerin ve İslam karşıtlarının kendine bayramları vardır. Böyle. Törenleri vardır. Böyle. Saygı duyuşları vardır. Katlamaz bunlara böyle. Hatta haftalık tatil günleri bile farklı. Hafta tatil günleri bile. Cumartesi Yahudilerin günüdür. Ona kutsal günü Yahudilerin böyle. Pazar Hristiyanların kutsal günüdür böyle. Neden? Hristiyanlar pazar günü kiliseye rahat gitmeleri için. Cumartesi Yahudilerin sinagoglara rahat gitmeleri için böyle. İslam'da cuma günü tatildir. Müslüman cuma günü cumaya rahat gitmeleri için. Erken cami edecekler, namazını çıkarlar, hasta ziyaretleri, işte kabir ziyaretleri, şunlar bunlar. Birbirine görüşecekler. Bayramdır böyle. Şimdi bazı İslami radyolarda bakıyorum pazar günü mesela efendim, tatil sabahı, tatil sabahı programı diyor muhtemelen bak. Ne kadar koyu gaflet var. Koyu gaflet muhtemelen böyle. Tatil sabahı Müslümanların cuma günüdür. Cuma sabahı muhtemelen böyle. Pazar Hristiyanların günüdür. Kutsal günleridir böyle. O gün bizim için hiçbir şey değildir böyle. Cumartesi Yahudilerin günüdür. Mesela bir Yahudi tüccar İsrail'li olsun, İstanbul'da olsun, Londra'da olsun cumartesi günü oldu mu kilitler mi? İş yapmaz muhtemelen. Dinlerine bağlılar onlar. Biz Müslümanlar ne yapıyoruz? Yani cuma günleri bir cuma saatinde dükkanı kapayamıyor insan. Cuma saatinde muhtemelen. Ne o Müslüman değil mi? Böyle var. Müslümanlar böyle böyle. Onların dine bağlılıkları bizim bağlılıklarımız var böyle. Yani bilhassa geçen pazar günü bir radyo böyle açtığına baktım, tatil sabahı, tatil sabahı programı. Yani İslami bir radyo ama böyle. Şimdi bu süreyle araya perde çekildi. Sizin dininiz sizin, Benim dinim benim. Olmuş böyle. Yani dinden tecrük olmaz böyle. Din eğer İslam'a, İslam'da olmayan bir şey, Hristiyan'da bir şey getirilirse, İslam bunu getirilirse, o Allah'ın dini olmaz muhtemelen zaman böyle. Allah'ın dini olmaz böyle. Allah'ın dinini olduğu gibi koruma gerekiyor. Koruma gerekiyor. Şimdi şirk muhterem. Allah'a ortak koşma haşa. Mevlamızın affetmediği günah. La yağfir en yüşeke bih. La yağfir en yüşeke bih. Allah'ın Celle Celaluhu affetmediği günah. Allah'a şirk ortak koşma. Bu şirk inançta olur. Amelde olur. Uygulama fiili olur böylece. Bir gün yolcunun biri kervanla yola gidecekler. Kervandakiler o gün iki namazını kılmışlar. Bu sonradan o kervana iltihak ediyor. İkini yolda kılamamış. Diyor ki kervan başına ben iki namazımı kılmadım. Bak karşıda meşit var diyor. Küçük bir meşit varmış karşıda. Beni bekler misin gideyim namazını kılayım orada? Bekler misin? Kıl gel bakalım. Bu giderken meşitin niyeti ikindiyi biraz çabuk kılmak. Kısa okuyup namazı çabuca kılmak. O niyette kalbi o geçiyor yani kalbinden. Meşite girip bakıyor. İçeride mihrabının kendi sağ tarafında bir oturmuş. Murakab halinde. Allah huzurunda gözleri kapalı kımlamadan duruyor böyle. Acaba kim? Bakıyor zamanı kutbu. Hazreti Beyazı Bistami Hazretleri. Beyazı Bistami Hazretleri. Bistam memleketin adı. Bistam'la Beyazı anlamına geliyor. Onu görünce kendine geliyor. Bu büyük evlullah. Kişi kâhmet sahibi, zamanı kutbu bu. Şimdi namazı kılacak ama ne yapıyor? Bu en bu gönlünden geçtiğini bilir. Şimdi bu namaz acele kılsam ayıp olur yani buna karşı böyle. Namazını nasıl kılacağız öyle değil de Beyaz-ı Bistami orada diye hem de zamanı kutbu ama büyük Eylullah. Onu sayarak göğe ama namazını daha yavaş kılıyor böyle. Sübhaneke'yi, Fatiha'yı, Zamm-ı Sure'yi, tesbihatları, rükû, secdeyi böyle ağır ağır böyle tane tane güzel yapıyor. Gerçekten güzel namaz kılıyor böyle ama. Selam veriyor. Kısa bir dua ediyor. Geliyor. Selam veriyor. Ve aleyküm selam veriyor. Hemen ben şimdi yola gideceğim. Duanızı rica ederim. Bakıyor. Yavrum namazına kıl sonra git diyor. Yavrum namaza kıl sonra git. Şimdi bu diyor ki namazını beğenmedi diyor. Daha güzel kılıyor namazı şimdi böyle. Gene namaz kılıyor oraya gidiyor. Şimdi kendine göre daha güzel namaz kılıyor böyle. Daha yavaş okuyor, daha uzun okuyor. Rükû secde daha uzun yapıyor. Tesbih ettiyatı böyle tane tane daha güzel okuyor. Selam veriyor gene geliyor. Gene efendim işte duanı rica ederim deyince ya bak yavrum namazını kıl, sonra git. Allah yine beğenmedi böyle. Yine aynı yere geliyor. Tabii daha dikkatli, daha özenli. Yani kendine göre artık en güzel bir namazı kılıyor böyle. Kendine göre böyle. Yine aynı şey söyleyince artık dayanamıyor. Efendim ben artık bütün ilmimi, bilgimi, her şeyimi ortaya koydum. Böyle kılabildim. Acaba ne kusurum var? Biliyor musun diyor? Yavrum, ben burada olmasaydım nasıl kılacaktın öyle kıl diyor. Ben burada olmasaydım nasıl kılacaktın öyle kıl. Ben burada olmasaydım nasıl kılacaktın böyle. Yani benim için iyi güzel namaz kılım, Allah için kılmamak. Bu nedir bak, bu da şirki hafif dönüm buna. Gizli şirk böylece. Namaz, Allah'a yaşam muhtemelen. Namazın kim verecek mükafatını? Allah her şey Celle Celaluhu. Allah her şey böyle. Yani karşı gerçi evliya da olsa, peygamber de olsa o ama sevap bakıyor onun gibi böylece böyle. Sevap mı elan verecek bu şekilde böyle. Elan verecek. İşte böyle her çeşit gösterişten kaçınmak böyle muhtemelen. Her şeyde böyle gösterişten kaçınmak, Allah için yapmak diyorlar. Allah için almak, Allah için vermek, hiç Allah için yapmak. Mesela bazen kişi camiden çıkarken genelde camide para toplanıyor. Bir adet oldu tabii o artık böyle. Para toplanırken şimdi öyle kulağıma geldi birinden içinden geçen daha az bir para. O kadar verecek böyle. Ama tam bakıyor ki para toplanan yerdeki kişi o semtin civarın ve tanınan bir kişisiymiş böyle. Saygın kişi. Belki cami derneğinde neyse. İşte onu görünce azı utanıyor. Daha çekiyor muhtemelen. Bu Allah için olmuyor muhtemelen böyle. Yani böyle. Allah için olmuyor böyle. Yani çok böyle ince bir hassas bir nokta bu. Şirkten korunmak. Bir de açık şirk denir, açık şirk böyle. Tapınılan bir şeye saygı yapmak. Allah açık şirk. Tapınılan bir şeye. Öyle olsun, dil olsun. Mesela Firavun, Nemrut, bundan sağlığında putlarını diktiler, tapındı bunlar insanlar bunlara böyle. Ölümünden sonra da eğer bir insanın anısına heykeli dikilse, ölümden sonra da anısına heykeli dikilse, o heykelin de önünde de saygı duruşu yapılıyorsa, o da insana putur muhtemelen böyle. Bir taşa. Ölmüş de şöyle insan, böyle insandı. Kim yarattı onu? Kim yarattı muhtemelen böyle? Akıl, aklı kim verdi? Akla paralel olsaydı nece zenginler var. Holding sahibi, ölen biri var mesela. Mesela oğlu mesela götürür muhtemelen. Akla paralel değil muhtemelen böyle. Rabbim neyi takdir etmişse Rabbim sebebini verir muhtemelenler. Ona göre yaratır. Bazen zalim olur. İnsanlar baskı yapma gerekir bazen böyle. Bir gün Azrail Aleyhisselam dünyada birinin canını almış. Göğe çıkarken çok üzüldü. Soruyor melekler. Ya Azrail, bugün çok seni hüzünlü gördük. Ne oldu böyle? Sormayın diyor. Bir kadıncağız diyor. Kucağında ufak çocuğu vardı. Kucağında. Ufak çocuğu vardı kadıncağızın. İşte bir köyden bir köye. O günde bir kabileden diğer kabileye gidiyor. Tek başına. Tam diyor yarı yolda diyor. Kadın hastalanmış. Rabbim bana emir verdi. Bu kadının canını al. Çölde diyor, çöl. Ne gölge var, ne insan var, ne ağaç var, ne su var böyle diye. Kucağına çocuk diyor. Kadının birden fenalaştı, oturdu yere diyor. Rab emir verdi, aldın canını. Aldım kadının canını diyor. O çocuk diyor, orada kaldı diyor böyle. Çölde kaldı böyle diyor, çocuk burada. Onun için hüzünlüyüm bugün diyor böyle. Aradan 70 yıl geçiyor. 70 aradan geçiyor. Yine azarsan bir gün dünyada birinin canını almış, göğe çıkıyor. O gün de sevinçti ama. Yani iyi iş yaptın diye seviniyor bugün böyle. Soru aynı melekler sorulur, aynı melekler. Ya Azrail, tabii bize göre 70 yıl büyük bir ömür. Meleklere göre 70 saniye diyor onlara göre. Aç gözün kapağı oldu, 70 onlara meleklere göre böyle. Soru melekler, ya Azrail, bugün çok sevinçlisin, ne oldu hayrola? Diyor, işte filan memleketin başında bir zalim hükümdar vardı. Zalim hükümdar, zalim. Halkına zulmeden, işkence eden, Ya halkın artık böyle boğazını sıkan böyle biri vardı. Hep gözlerdim. Ah! Rab emir verse de şu canı alsam diye. Bunun canını aldım. O sevinçliyim. Peki ya da biliyor musun onun kim olduğunu? Bilmiyorum. İşte o şu diyorlar muhtemelen. O çölde almış canı annesinin. O şu muhtemelen böyle. Evet. Annesi ecele gelmiş. Çölde ölüyor muhtemelen. Issız çölde kalıyor böyle. Çocuk orada tek başına kalıyor. Ölüyor mu? Ölmüyor muhtemelen böyle. Ölmüyor böyle. Yani her şey Mevlam'ın takdiriyle muhtemelen. Rabbim gözetiminde. Rabbim dilerse, Mevlam dilerse, Mevlam zamana göre Mevlam insan yaratır muhtemelen. Rabbim ona göre adaleti yaratır, bilinç yaratır, her şey Rabbim yaratır. Bunun için demek ki bir kişi ölmüş bile olsa, muhtemelen, ölmüş bile olsa, onun anısına dikilen heykeline eğer saygı yapılıyorsa bakınız. Herkes değil mi mesela? Olur ya bir şarkıcı mesela sanatkar diyorlar bugünlerde onlara. Ölmüşür de ona heykel yapmışlardır böyle. Koymuşlar bir kenara böyle. Durur böylece. Tabi o da günah. O da caiz değil. İslam caiz değil. Ama put değil o. Put değil. Put nedir? Belli bir meydana dikilir. Açığa nokta belli bir yere dikilir de önünde belli günlerde saygı yapılırsa o zaman put olur muhtemelenler. O heykele saygı yapan, saygı duruşu yapan olur Allah o anda? Allah'a şirk koşmuş olur, müşrik olur o anda. O anda ölse, yani uyanmadan, tevbe etmeden ölse, Allah korusun yer ebedi cehennem muhtemelenler. Yer ebedi cehennem diyelim. İmanın tadını alan kimse tabii artık geri dönemez muhteremler. İmanın tadını alan kimse tevhid. Biliyorsunuz Yusuf Aleyhisselam vardır. Yusuf Aleyhisselam. Kur'an-ı Kerim'de bir sure baştan başa bir sure ondan bahsediyor. Yusuf suresi böyle. Yusuf Aleyhisselam 7 yaşındayken bir gece babasına haber aynı odada yatıyorlar. Beraber yatıyorlarmış. Uyandı gece. Çok sevinçli ama. Babası Yakup Aleyhisselam, peygamber babası. Oğlum Yusuf ne var oğlum? Babacığım, rüya gördüm de çok sevinçliyim. Güzel bir rüya gördüm. Nasıl rüya gördün yavrum? Şöyle bakalım. Yüksek bir dağdayım. Çok ama yüksek bir tepe dağdayım. Ama dağ, dünyada olmayan bir dağ. Yeşillik, ağaçlık, nurlu, güzel kokan, güzel bir dağda üzerindeyim böyle. Tam zirveye bir tahtaya oturmuşum. Ay, güneş, 11 yıldız orada bana saygı yaptılar böyle böyle. Ama yarım onu söyleme kardeşlerine rüya sakın böyle böyle. Yusuf Aleyhisselam'ın annesi ayrıdır muhteremde. Hadi Binyamin, Yusuf, ikisi annesi bir, baba bir. Diğer 10 ağabeyleri, onun anneleri ayrıydı böyle. Tabi Yusuf, Yakup Aleyhisselam peygamber. Hemen rüyayı bildi. Fakat Yusuf Aleyhisselam'ın öbür annesi olan yani, bunu duymuş yani babasından söylerken gece duymuş bunu. Söyledi Şirkan'a bunu. Bunun böyle böyle. Bunu kıskandılar. Bunu tabi götürürler, kuyu atlar muhteremler. Tabi konuya fazla girmeyeceğim, kısaca. Kuyu attılar tam öldürmek için böyle. Çöl kuyular çok derin şey koyar. Çok ama derin olur. Kesin su görünmez böyle. Çok derin olur kuyular, su görünmez. Yusuf Aleyhisselam bunlar çıkarlar, o zaman uzun bir gömlek giyerlerdi çocuklar. Gömleği çıkardılar, çırçıplak. Bunu kuyuya atarken ikini yapıştı bunun kenarına. Tabi cam bu ya böyle. Yapıştı. Ellerine bu sefer vurdular bir odunla. Eline koyverdi. Kuyuya düştü. Kuyunun da içinde bir taş varmış. Ayağı taşa çarptı, dizi. Taş çarptı, şu canının da böyle. Su azmış, kuyunun suyu hep çekilmiş, az su varmış taş üzerinde. Çok canı yandı. Şimdi 10 tane abisi, acaba öldü mü, sağ mı diye seslendiler. Yusuf, Yusuf! Bu da zannetti ki abileri çıkaracaklar bu acılar da böyle. Abi ben buradayım, ölmedim, sağım dedi böyle. Ne yaptı aklımlarından? Taş attılar. Taş attılar böyle. Ölmesi için. Yine seslenirler Yusuf diye. Tabi cevap vermiyor muhtemelenler. Seher vaktinde Cebrail Selam geldi. Onu ipekten bir gömlek, cennetten ipek gömlek getirdi kendisi. Onu giydirdi. Dedi ki Yusuf ayağın çok mu sancıyor? Ya sancıyor Cebrail. Allah dua dedi. Ramazan şifa veriyor işte Allah. Düştüğünde utanıyor mu Cebrail dedi. Allah beni görebiliyor. Evet dedi, babam peygamber. Ama babam benim burada olduğumu bilmiyor. Peygamber Allah dedi. Ama Allah beni biliyor, ben kuşteyim burada. Dilesi Rabbim beni çıkarır buradan böyle, şifa verir böyle şey. Dedi ki Cebrail aleyhisselam, Yusuf, ben bunu dua edeceğim, sen bunu amin dedi. Peki. Yarın dua etti. Allah'ım Yusuf'a şifa ver. Bu da bu sefer amin dedi mecburi. Hemen geçti tabi. Cebrail dua ediyor tabi. Hemen geçti tabi böyle. Dedi ki Yusuf aleyhisselam, ya Cebrail, ben de bir dua edeyim, sen bunu amin der misin? Derim. Ya Rabbi, ne kadar hasta varsa bunlara bu seher vaktinde şifa ver. Seher vaktinde o derim. Nedir seher vakti? İmsaklar önce, gecenin son altta biri. Gecenin son altta biri, seher vaktine buna böyle. O anda her hastaya bir rahatlık verilir. Her hastaya böyle. Yani hasta akşamdan yatamaz, sağa döner, sola döner, sancısı vardır, ızdabı vardır, kalkacak olur, şu olur, bu olur. Ama seher vakti geldi mi bir rahatlar, bir dala öker mutlaka böyle. Onlar böyle şey. Yusuf Aleyhisselam tabi oradan çıkarıldı muhteremler. Rabbim sebebini gönderiyor muhteremler. Rabbim sebebini gönderiyor. Tabi özetlemek gerekir konuyu. Mısır'a götürüldü. Bir kervan geldi. Tüccar. Kervan geldiler. Bunu çıkarırlar. Baklar ki bir çocuk. Niye, nasıl çıkardılar bunlar bunu? Su almak için geldiler. Baklar bir kuyu. Acaba su var mı dediler. Saka derdi su çekenlerine. Her kervanın sakası vardır. Kovasını indirdi. Tabi görünmüyor. Uzun ipleri, urganı indirdi. Kovayı çekerken Allah çok ağır ama şimdi. Suyla tutulmuştu o kovaya. Çok ağır. Dedi ki Allah Allah dedi, ya bu kadar ağır su olmaz mı? Nasıl bu su bu şekilde bu zor çekiyor? Bu şekilde. Tabi çekip baktı ki bir çocuk. Hatta bana, haza gulam, bak bir çocuk var dedi böyle. Koşup geldi baklar ki, dünyada eşi olmayan güzel bir çocuk. Bunu çıkarınca, abileri de geziyormuş abileri de. Tam öldüğüne kanata gelmemiş, geziyorlar. Baklar ki çıkarınca, dediler ki bu bizim kölemizi kaçtı bizden dediler böyle. Bunu sattılar bundan, parayla onlara verirler. Allah'ı sorsun ve Mısır'a götürürler. Şimdi köle pazarına götürüldü söylüyorum. Köle olarak. Köle pazarına götürüldü. Hikmettir abi bundan muhtemelen. Hikmettir abi böyle. Böyle geçecek bu yollar böyle. Yani şerler içerisinde hayırlar çıkacak böyle. Köle pazarına götürüldü. Gelen evvela ona bakıyor. Ama kimse fiyat sormak çekiniyor ama. Fiyat soramıyorlar. Ya bu çok fiyat yükseltir diye böyle. O Mısır'ın ikinci adamıymış. Maliye Nazırı. İkinci adammış Mısır'da. Yani bakan, yani başbakan seviyesinde. O bunu satın aldı muhtemelen böyle. Ne işçi kadar alın bakalım böyle. Yerine götürdü. Tabii normalde köleler evde sarayda yatamazlar. Dışarıda ağırda bir yatacaklar bunlar böyle. Fakat bunu kıyamadılar. Hanımı da kendisi de Bu evlerinde yatıp kalkıyor evlerinde. Ederken delikanlı oldu. Genç delikanlı oldu ama artık güzelliği dillere destan böyle. Dünyada tek onun güzelliği vardır. Züleyha, hanımın ismi Züleyha, buna aşık oldu muhtemelen şimdi böyle. Elleriyle tabi, gönül verdi ona, beraber devamlı, kölesi, otur otur, kalk kalk böyle, onun kölesi. Buna tabi gönül verdi ve kötü niyetini uygulamak için kapıyı kapadı, soyundu, bunu çağırdı yanına. Yusuf Aleyhisselam tabi, o anda peygamber değil ama peygamber namzedi. İrhasat denen makam var. İrhasat. O makamda. O anda babası Yakup Aleyhisselam göründüğü mağlubiyetteki ruh görüldü. Hemen Allah'tan korktu. Kaçmak istedi. Arkasına yapıştı gömleğine. Çekiyor. Züleyha böyle. Parçaya böyle çekiyor böyle. Çıldırmış ama böyle. Çekiyor kendisine. Bu da kaçmak istiyor. Derken korosu geldi Züleyha böyle. Kapı açıldı ama yırtmış gömleğini arkadan bayağı. Parçalamış arkadan. Çekmiş şekilde. Şimdi ne oluyor korosu bakınca bu şekilde? İşte hemen tabii kadın değil mi Züleyha? İftiraya kalkıştı. Dedi ki senin eline biri kötü gözü bakar ne yaparsın bunu? Kötülük yapma kalkarsa yani. O anda andı durumu yani Yusuf denen köleleri hanımına karşı bir terörizm kalkış acaba? Bir taciz mi acaba onda diye. Gerçi öyle sultan böyle bir şey beklemiyor ama tabii ne olur derken bir çocuk vardı. Züleyha'nın akrabasının bir ufak çocuk, bebek çocuk var böyle. Beşikten böyle. Onun Rabbim değil mi? Konuşma verdim böyle. Dedi ki çocuk durun bakalım. Eğer Yusuf'un gömleği önden parçalanmışsa Züleyha haklıdır. Saldırmıştı kendini korumuştu, savunmuştu kendisi böyle. Eğer Yusuf'un gömleği arkadan parçalanmışsa kaçarken Züleyha bunu çekmiştir, Yusuf haklıdır. Tabii mali nazır, akıllı kişi, devlet adamı şey baktı, arkadan yine parçalanmış. Fakat hanımına ceza veremedi, onu çok aşırı seviyordu onu da. İşte sen tevbe dedi buna. Sosyalime sokulma derken buna. Sonra daha kısa kesilmiş inşallah muhteremler. Bu dedikodu yayıldı ama şeyde, Mısır'da. O günün sosyetesinde yayıldı bu. Tabii bilmiyorlar kadınlar ama Yusuf Aleyhisselam oldu bilmiyorlar böyle. Yani Züleyha denen kişi, Maliye Bakanı'nın hanımı, evdeki bir köleye aşık olmuş, bir kölesine. O dönemde köle deyince genelde kara kuru, içimizi şekilsiz böyle. Bakımızda insanlar böyle, tipler böyle. O aklına gelir köle deyince. Ve bunu bir nevi kınama şeklinde sosyete kadın arasında böylece. Yazık olsun Züleyha'ya be. Bir köle aşık olmuş derken. Tabii bu onları çağırdı bir gün evine. Hepsinin önüne birer tabak. İşte meyveler, bire kesin bıçak verildi. Yusuf Aleyhisselam'a çok güzel giyindirdi. Tabii kölesi ama bire kaçan gidemiyor muhteremler. Yusuf gel bakalım deyince salona, görünce ondan muhteremler, haşa bu insan, beşerdik melek ne bu derdi bire. Gözleri kamaştı, kendine geçtiler. O anda elle bıçakla meyveyi kesen soyanlar, elle kesiyorlar muhteremler. Hatırlayan buyuruyor, ve kattane edihünle, ve kattane edihünle, kattane tefil babından ellerini çok geçti bir kedi böyle. Dedi ki Züleyha, bak elinize bir baklar, kan işte ellere bu şekilde. İşte benim aşık olduğum köle bu dedi muhtemelen böyle. Tabi hepsi bunu aşık oluyor Yusuf Aleyhisselam'a. Sonra Allah dua etti. Allah'ım bana zindan da hayırlı. O zaman tek seçeneği var. Tek şey var, zindan atılmak, suçlu diye böylece. Kaçamaz böylece. Ya öldürülecek, ya zindan. Allah'ım, bazen daha hayırlı. Bu kalın şenek beni kurtar Allah'ım dedi böyle. Ve bu dedikodu yayılınca bu sefer hatta bunu zindana, bu kolası yani. Bu dedikodu biraz kapansa örtüsü derten böyle. Yani gününe düşsün derten. Bir peygamber, o zaman peygamber kesine verildi. 7 yıl kaldı zindanda. 7 yıl zindanda kaldı. 7 yıl zindanda kaldı böyle. Ama herkes, ama Yusuf, yalnız herkes böyle. Hasta ilgileniyor, bir sıvazlıyor, şifa buluyorlar. Ondan sohbet ediyor. Artık günü dolan mahkûme çıkmak istemiyorlar. Yani günü dolmuş. O gün zindan yer altında böyle. Bakımsız muhtemelen böyle. Karanlık böyle. Yatak matak yok böyle. Topta yatıyorlar. Kuru ekmek bir alıp su veriyor bunlara. Böyle bakımsız böyle. Öyleyken mahkumların günü doluyor çıkmıyorlar. Çıkmıyor bu yüzden diyor böyle. Onun yüzünden 7 yıl sonra artık tabi Mevla'nın dilediği vakit gelince hükümdar bir rüya gördü muhtemelenler. Kimse rüyayı yorumlayamadı. O şerbetçisi vardı, o da içine girmişti. Yusuf Aleyhisselam haber verdi. Yusuf Aleyhisselam çağırdı hükümdar. Gelsin bakalım. Dedi ki Yusuf, sen de rüya yorum yapıyormuşsun. Doğru mu? Evet yapıyorum. Bir mucizeydi peygamber olurum böyle. Ben bir rüya gördüm. Rüyamı size anlatayım. Yorumunu sen dinleyin bakayım. Hükümdarım sen devam et, yorulma. Rüyanı anlatayım ben sana, yorumunu anlatayım ben sana. Nasıl olur bu ya rüyamı? Dinle bakalım. Anlatma başladı. Tabii hüküm rüya görmüş ama unuttu yerler var böyle. Hepsi bu tam ve detaylarıyla böyle rüya anlatıyor, yorum anlatıyor. 7 yılı boldu ki de kıtık olacak yani. Sonuç buraya kadar oluyor. Peki ne yapma gerekiyor? Ona teklif edeyim, bir meşhur yapalım diye bu şekilde. Ve hükümdar bunu yanına aldı bu sefer. Bu zindandayken Züleyha'nın kocası ölmüş. Zaten o yere boşalmış. Orada boşalmış. Onu bunu aldı muhtemelen böyle. Dedi ki Yusuf Aleyhisselam hükümdara. Hükümdarım dedi. Lütfen de senin bir ricam var. Ben dedi, yani kadınlara karşı sanki bir tarihte bulunmuşum gibi, yani bir ırz düşmanı, nam düşmanı damgasıyla atıldı zindana. Halk beni böyle biliyorlar şu anda. Ne olur ki adam, senin ricam var. O kadınları Züleyha'ya böyle davet et, sor. Durumu onlara sor. Hükümdar kadınları çağırdı. Kim varsa o salonda o günü Züleyha'yı çağırdı. Onlar durumu sordu. Öyle haşa eller. Bu kimseye bakmadı bu şekilde böyle. O haklıdır. Onun Züleyha da evet dedi. Hasatel hak. En rahmet diyor an nefsi. Ben onu istedim nefsime. Ben onu işte altı alırım. O dokunmadı. Buna tabi beraat etti bundan. İşte dedi ki Züleyha aslında bunu bu konu için başladım buraya ama biraz genişçe girdik konuya artık. İşte dedi ki şimdi Züleyha hükümdara. Hükümdarım, benim eşim, benim kocam senin birinci yardımcındı. Her işi ona bırakmıştın. Şu kadar yıl sana sadakatle bağlıydı. Ben onun eşiyim. Evet tamam. Senden bir ricam var hükümdarım dedi. Söyle bakalım. Bu Yusuf benim kölemdi. Emrimdeydi. Öyleyken, emrimdeyken, kölemken bana bir gün başını kaldırıp bakmadı kötü gözle. Hep öne baktı. Konuştuk hep öne baktı. Bir gün bana başını kaldırıp bakmadı. Ben dayanamadım. Soyundum, yatağıma çağırdım. Kaçtı, gömleğimi parçaladım. O zaman dedi, tabii haramdım ben ona. Çünkü kocam nikah kocam vardı. Ona haramdım. Bu işe yanaşmadı. Şu anda ben dulum. Kocam öldü. Ben şu an dulum. Hükümdarım senin de ricam bu dedi böyle. Allah aşkına ne olur Yusuf beni nikahına alsın. İnsan sahibi boşasın beni. Ama ne olur alsın bir kere bir Yusuf böyle. Her gece rüya onu görüyorum dedi. Hükümler Yusuf'a baktı. Ne dersin Yusuf? Evet, kabul ederim dedi. Helallah, kabul ederim bu şekilde böyle dedi. Hemen orada nikahı yapıldı orada. Hemen böyle. Nikahı yapıldı orada. Yusuf Aleyhisselam şimdi o gün işe göre başlıyor ama. Dedi ki Züleyha'ya, sen de şimdi eve git. Eve git. O zaman da çalışma saatleri güneş ile. Güneş doğunca çalışma başlıyorlar. Batınlara iş bitiyor. Ben de görev bitince eve gelirim dedi böyle. Eyüp tabi biliyor. Nikah akdolundu şimdi. Yani Yusuf'un oldu. Ya da Yusuf'un oldu işte her neyse. Oldu şimdi. Züleyha eve gidiyor. Ama ayakları yere değmiyor tabi böyle. Ayakları yere değmiyor böyle. Heyecandan da böyle. Eve gitti hemen. Girmişleri var tabi. Sarayı var. Temizlendi. Aklandı. İşte helva kavruldu, pilav yapıldı o günün neyse koşullarında, koyunlar kesildi. Hem başkan ziyafet, hem kendilerine böyle. En güzel bir odayı ayarladı, sofra hazırladı. Akşam üzeri oldu, çıktı tarasa, güneşe bakıyor. O zaman saat yok. Güneşe bakıyor, güneş açılıyor yavaş yavaş. Ah güneş bassa da, Yusuf'um gelse böyle. Ama saat yok. O zaman saat güneş saati, güneş bakıyor. Güneş batsa, kavuşsa da Yusuf'un gelse böyle, artık geceye böyle, tarasa böyle, hep güneşe bakıyor. Tabi vakit geldi, güneşle baktı, kavuştu yani. Yusuf Aleyhisselam geldi. Hemen tabi kavuşla karşıladı, içine girdiler. Yusuf Aleyhisselam bir duş aldı, tabi zinadan çıktı işin o günü. Oturdu sofraya, güzel bir giyindi. Yemeğe oturdular. Yusuf Aleyhisselam başladı şimdi sohbete. Tabi evliyalar, arifler boş konuşmazlar muhtemelen böyle. Karşıdakinin de durumunu bilirler. Hangi yönde zayıf, kuvvetli, neyse onun mağlubiyatını bilirler. Ona göre konuşur evliyalar. Hele peygamber tabi, daha farklı tabi. Yusuf Aleyhisselam tabi Züleyha'nda Allah'tan gafil bilmiyor Mevlamız'ı böyle. Allah iman Celle Celaluhu, Allah'ın varlığı, o Allah Rabbül Alemin böyle, mühterim maliki böyle. Mevlamız'ın sıfatları, özelliği, Ali'nin basır olmaları, öyle bir konuya girdi ki konuya, konuya, gece yarısı olmuş. İkisi baş başa ama. Kimse yok başka. Çit yok böyle. İkisi baş başa. Öyle konuya girdi ki maneviyata böyle o tevhid denizi mi? Tevhid denizi umman. Okunuş yani böyle. O tevhide Allah bildiğin Allah'ın varlığına marifetullah öyle bir girdi. Artık Züleyha değişmedi. Züleyha böyle. Silahı böyle değişiyor. Yani her an bir makam oluyor böyle. Her an böyle. Kalbi çalışıyor, ruh çalışıyor, sırrı çalışıyor, ahlas çalışıyor, detaylar çalışıyor böyle, hücre çalışıyor böyle. Bütün benler Allah diye böyle. Aşka gelmiş böyle. Gece arası geçmişe de vakit. Yusuf Aleyhisselam, o tabi hep aynı halde o. Züleyha, bak dedi yıldızlardan anlıyor vakit olduğunu, canlı bak, beni bakıyorlar. Bak birisi geçmiş. Yatalım biraz şimdi. Zira şey Yusuf'a baktı böyle. Bir önüne baktı şöyle. Bir durakladı. Yusuf'a. Sende benim bir ricam var. Söyle ayrola. Ne olur bana bu gece müsaade et. Bana müsaade bu gece böyle. Bana izin ver. Evet senin nikahındayım. Emrindeyim ama seni rica ediyorum. Bu gece bana izin ver. Odama kapanayım böyle. Allah de yanayım. Sırasam güldü. Züleyha'nı bana aşıktın bana bak. Yıllarca. Benim için yandın böyle bak böyle. Bak şimdi bana kavuştun. Ne oldu sana şimdi bu şekilde? Ama gayet sakin şimdi böyle. Allah diye bütün hücre yanıyor böyle. Sakin. Yusuf. Ben Allah'tan gafilmişim. Allah'ı bilmiyormuşum ben. Bir mahluka aşık olmuşum. Şimdi Allah'ın bildiği. İşim Allah diye yanıyor böyle. Onun için kimse gözüm görmüyor şu anda böyledir. Ama ne izin ver, odamı kapanayım, Allah diye yanayım bu gece böyle. Ve üç gece muhtemelen, yatamadık sonra üç gece muhtemelen. Üç gece böyle. Üç gece tek başına böyle. Tek başına odaya kapandı. Tabi bildiği kadar Yusuf'un örtü şekilde böyle artık secdeye kapandı, bütün aldı. Böyle Allah, Allah, Allah diye yandı, yandı böyle. Tabi yana yana böyle makam oluyor böyle. Yana yana böyle. Bütün evli makamı geçti böyle. Makamlar aldı. Dördüncü gece yattılar ve hamile kaldı. Onun soyundan peygamber yine geldi muhtemelen. Şimdi kafirlerin teklifi neydi peygamberimize? Ya Muhammed diyorlar bak, Hatim-i Enbiya'ya, peygambere. Sen bir sene gel putlara tap. Ne putları? Ağaç parçaları, yorulmuş ağaç parçaları, taş parçaları böyle. Kabe'ye dikmişler, içine koymuşlar, başka medene koymuşlar, taş parçaları. Gelsin bunlara secdeye, bunlara kurban kes, bunlara yalvar, bunlara dua et bunlara, gel. Neden? Allah bilmiyorlar muhtemelen böyle. Allah bilmiyor muhtemelen böylece. Bu az evvel geçti, az bin vail denen, yani peygamber Ebter diyen peygamber, soksuz suyun olmayan diye Ebter. Onun oğlu Amr bin As Hazretleri muhteremler. O Mekke'nin fethinden evvel Müslüman oldu. Müslüman oldu. Tabii daha evvel karşı tarafta İslam'la savaştı böyle. İslam'a düşmandı, peygamber düşmandı. İslam'la savaştı. İslam'a iman hakikatini verdi. Halid bin Velid'le beraber bunlar Medine'ye geldiler. Kendileri var. Ayaklarıyla böyle. Ayaklarıyla böyle. Medine'ye geldiler. Doğru meşte geldiler. Bir şey haber. Ya Muhammed! Bir baklar peygamber görünce tabii gönül uyanma başlamış. Ayılmış gönül. Tamamdır. Gafletten gönül. İnsan demek gönül de gönül. İş onda böyle. Peygamber görünce Hakan'ın dizinin dermanı kesildi böyle. Ya Muhammed! Bir Müslüman iman açtı. İsmail Hoca bu şekilde. Gelin bak, açın bakalım hesabım. Açtılar. Gelin bak, oturdular bu şekilde. Yani tuttu ellerinden. Getirdi kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Bunu hep dediler muhtemelen. Peygamber dedi. Melekler dediler, Esad dediler bunu böyle. Yandı bundan muhtemelen böyle, yandı böyle. İlk hastalardan söylüyor bunu. O andan önce diyor. Yani gönlüm uyanmadan önce, Mekke'den çıkmadan önce, peygamberi gördüğüm yerde şunu öldürürsem, derim böyle böyle. Şunu boğsam derim böyle böyle. Şunu parçasam derim böyle böyle böyle. Öyle düşmanım kendisine böyle. Uhud Harbi'ne katıldı. Henüz savaşına katıldı. Taş attı peygamberine. Yani eline geldi şunu boğulsam derdim böyle diyor. Dünyada en büyük düşmanı Muhammed diye benim verdim. Ama diye iman ettiğim anda dünyada tek sevdiğim Muhammed olmadı. İçimde yandı Muhammed diye yandı şimdi. Yandı şimdi Muhammed. İşte aziz cemaatimiz İnşallah uyanırsın gönüllerimizi böyle, içimiz böyle aşk, Resul, aşkullah ile dolmasın, işte olsun inşallah. Lillahi Teala Fatiha.